historycznaroku.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 października, minęła 12. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy twierdzą, że stężenie metanu pod ziemią było za wysokie. Przyczyny wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła wyjaśni prokuratura. Raport w sprawie ustawy o rajach podatkowych trafił do premier Kopacz. Czy wyjaśnia, kto odpowiada za opóźnioną publikację? Tego nie wiadomo. Trzech Japończyków z Nagrodą Nobla z fizyki, najważniejsze w świecie nauki wyróżnienie, dostali za diody emitujące niebieskie światło. Prokuratorzy zbadają okoliczności wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Wczoraj wieczorem doszło tam do wybuchu metanu. 660 metrów pod ziemią przebywa jeszcze jeden górnik. Na razie ratownicy wstrzymują się z akcją, bo na tej głębokości panuje duże zadymienie, wysoka temperatura i poziom gazów, a to grozi kolejną tragedią. Śledczy byli już na miejscu wypadku i zapoznają się z dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa w kopalni, informuje Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury okręgowej. Śledztwo ma na celu ustalenie przyczyn tej katastrofy oraz ewentualnych osób odpowiedzialnych za ten wypadek. Zaplanowane zostały już przesłuchania w tej sprawie. Pierwsze są dzisiaj. Pojawiają się zarzuty ze strony górników, że metan w kopalni był źle oznakowany na planach, źle odsysany, a jego stężenie już od kilku dni było za wysokie. Władze kopalni tłumaczą, że naturę trudno przewidzieć, a metan miał zbierać się w części kopalni już wyeksploatowanej. Teren ten jest monitorowany cały czas, ale nie tak dokładnie i szczegółowo jak te wciąż czynne części kopalni, mówił pełniący obowiązki prezesa katowickiego holdingu węglowego Zygmunt Łukaszczyk. Cała sprawa dotycząca eksploatacji i warunków tam panujących jest na bieżąco monitorowana przez szereg urządzeń pomiarowych i czujników. One są bezpośrednio rejestrowane i to jest najbardziej wiarygodnym dla mnie na chwilę obecną źródłem informacji. Stopień bezpieczeństwa i zabezpieczenia monitoringu na kopalniach wysokometanowych jest bezwzględny, praktycznie posunięty do maksimum ostrożności. Tak być musi, tak być powinno. Absolutnie nie zakładam, że było inaczej. Komisja do spraw wypadku ustala, co dokładnie stało się w kopalni, bada też skład powietrza pod ziemią. Na tej podstawie zapadnie decyzja, czy na miejsce wypadku mogą zjechać ratownicy, którzy będą szukać 42-letniego górnika wciąż znajdującego się w kopalni. Raport dotyczący zbyt późnego opublikowania ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych już na biurku premier. Ewa Kopacz chce wiedzieć, kto odpowiada za to, że przepisy na czas nie pojawiły się w dzienniku ustaw. Miały zablokować wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych przez spółki córki działających w Polsce koncernów. Autorami raportu są minister finansów Mateusz Szczurek i szef Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek. Szefowa rządu zapowiedziała wczoraj wprowadzenie elektronicznego systemu, który będzie nakazywał pilnowanie terminów publikacji ustaw. Dzięki temu można by krok po kroku prześledzić, na jakim etapie doszło do zaniedbania. W piątek Rzeczpospolita podała, że zbyt późne opublikowanie ustawy opóźni wprowadzenie nowych przepisów o rok, a państwo straci na tym co najmniej 3 miliardy złotych. Sprawie przyjrzy się Najwyższa Izba Kontroli, a do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Teraz informacja sprzed chwili ze Sztokholmu. Nobel z fizyki, tym razem dla Japończyków. Szwedzka Akademia Nauk nagrodziła Isomo Akasagiego, Hiroshimo Manmano i Shuji Nakamura. Laureatów uhonorowano za wynalezienie diod LED-owych emitujących niebieskie światło. Wykorzystuje się je na szeroką skalę w przemyśle i elektronice, między innymi w oświetleniu czy telefonach komórkowych. Rozejm na wschodzie Ukrainy nie jest przestrzegany. Najcięższe starcia trwają w rejonie lotniska w Doniecku i w mieście Debalcewo i nadal giną ludzie, zarówno wojskowi, jak i cywile. Ukraińskie wojska starły się z oddziałem zwiadowczym bojówkarzy koło Starochnatiwki w obwodzie donieckim. Oprócz jednego zabitego żołnierza, 7 zostało rannych. Centrum Operacji Antyterrorystycznej poinformowało też, że dochodzi do starć między różnymi grupami bojówkarzy. Ostrzeliwują siebie nawzajem między Gorłówką i Kondratówką, a także między Ждановką a Donieckiem. W czasie takich ostrzałów giną cywile. W stolicy obwodu donieckiego zginęło 3 mieszkańców. Z kolei w Marince na jednym z posterunków w czasie kontroli samochodu ostrzelano ukraińskich wojskowych. W odpowiedzi zastrzelono jednego z atakujących, drugi został ranny. Bojówkarze regularnie podejmują też próby szturmu donieckiego lotniska oraz ukraińskich pozycji koło Debalcewa, ważnego węzła kolejowego. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Niemczech szykują się kolejne utrudnienia dla podróżnych. Po protestach pilotów Lufthansa teraz strajk zapowiedzieli niemieccy maszyniści. 9-godzinna akcja rozpocznie się wieczorem.

Co ciekawe, w większości dużych miast faworytami w wyścigu o prezydenturę są aktualnie urzędujący prezydenci. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej. Największym poparciem wśród wyborców cieszy się Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia, i Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. W obu przypadkach sondaże dają urzędnikom ponad 50-procentowe poparcie. Dziś o północy mija termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach lokalnych. Jeszcze zatem dziś komitety wyborcze mogą zbierać podpisy na swoich listach. Ciekawe, na ile interesujemy się tymi wyborami? Czy znamy kandydatów? Czy wiemy, na kogo będziemy głosować? Dziś pytanie, czy wezmę udział w wyborach samorządowych? A moim gościem jest pan Krzysztof Lorenc, Krajowe Biuro Wyborcze. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Nadchodzące wybory po raz pierwszy przeprowadzone zostaną zgodnie z nowym kodeksem wyborczym. A zgodnie z ustawą ze stycznia z 2011 roku, co się zmienia? Co jest nowością? Przede wszystkim w porównaniu z poprzednimi wyborami samorządowymi w większej liczbie gmin zostaną przeprowadzone wybory w systemie większościowym w okręgach jednomandatowych. Mhm. A więc zmienia się system wyborczy w tych gminach. Wcześniej taki system obowiązywał w gminach do pewnego progu liczby mieszkańców. W tej chwili wybory proporcjonalne w gminach przeprowadza się wyłącznie w miastach na prawach powiatu. We wszystkich gminach nie będących miastami na prawach powiatu wybory są przeprowadzane w systemie większościowym. Czyli w praktyce oznacza to, że w zdecydowanej większości jednostek okręgi będą jednomandatowe? W gminach tak, zdecydowanie tak. Takich gmin jest 2412, a miast na prawach powiatu mamy tylko 65. Wybory proporcjonalne oczywiście odbędą się również do rad powiatów i sejmików województw oraz w dzielnicach w Warszawie. Podczas zgłaszania kandydatów obowiązuje parytet? Na czym polega ta zasada? W tych jednostkach, w których wybory są przeprowadzane w systemie proporcjonalnym, na każdej liście kandydatów co najmniej 35% kandydatów to muszą być kobiety, co najmniej 35% mężczyźni, a więc weszła do tych wyborów również zasada wyrównująca szanse kobiet i mężczyzn. Czy frekwencja ma znaczenie dla ważności wyborów? Ważność wyborów nie zależy od frekwencji. Oczywiście frekwencja powoduje, wysoka frekwencja powoduje silniejszą legitymizację wybranych władz, ale prawo wyborcze nie uzależnia ważności wyborów od tego, jak wielu wyborców w nich weźmie udział. Jeśli zatem w jakiejś gminie zagłosuje na przykład 5 osób, to i tak wynik jest wiążący. Tak jest. A kto odpowiada za szkolenie, przygotowanie członków komisji wyborczych? Gminy? Robią to rzeczywiście zazwyczaj pracownicy i gmin, i delegatur Krajowego Biura Wyborczego, i komisji terytorialnych. Te zadania są olbrzymie, więc muszą być dzielone. To szkolenie przejdą wszyscy członkowie komisji obwodowych. Wchodząc do lokalu obwodowej komisji wyborczej, a musimy mieć dowód osobisty, czy też wystarczy jakikolwiek dokument ze zdjęciem? Powinien to być dokument potwierdzający tożsamość wyborcy. Oczywiście najlepiej, jeśli jest to dowód osobisty, bo ten zawiera wszystkie dane, które są potrzebne komisji do identyfikacji wyborcy. Ale nie ma takiej bezwzględnej zasady. Nie, nie ma takiej bezwzględnej zasady. Natomiast wyborcy, którzy z jakichś powodów zostaliby na przykład omyłkowo pominięci w spisie, mogą być do spisu dopisani tylko na podstawie dowodu osobistego, bo to już jest więcej niż sama identyfikacja zgłaszającego. Tak więc na wszelki wypadek warto ten dowód po prostu mieć. Zdecydowanie. Ile kart do głosowania otrzymamy? 3 lub 4. To będzie zależało od tego, czy mieszkamy w mieście na prawach powiatu, czy w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu, bo w miastach na prawach powiatu nie dokonuje się wyboru Rady Powiatu. Mhm. Rada Gminy w takim mieście pełni również funkcję Rady Powiatu. Z drobnymi wyjątkami dla tych gmin, w których nie zostaną przeprowadzone niektóre wybory, takim znanym Podobnym przykładem jest Zielona Góra, gdzie ze względu na zmiany w podziale administracyjnym, połączenie dwóch gmin, wybory organów stanowiących i organu wykonawczego nie zostaną przeprowadzone. Zostaną przeprowadzone dopiero po połączeniu, które nastąpi 1 stycznia i wtedy wyborcy już nowej jednostki wybiorą organy tej jednostki. Tradycyjnie stawiamy krzyżyk? Tak. Głosujemy w taki sam sposób jak we wszystkich innych wyborach. Stawiamy znak X w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów na karcie do głosowania. Z tym, że czyli jeśli... na przykład nie może to być kropka albo ptaszek? Nie. To muszą być dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Taka jest ustawowa definicja tego znaku, który należy postawić w kratce. Oczywiście znaczenie tego znaku jest różne w zależności od tego, czy mamy do czynienia z wyborami większościowymi, czy proporcjonalnymi. Tam, gdzie są to wybory większościowe, no to po prostu oddaliśmy głos na tego kandydata, a jeśli są to wybory proporcjonalne, to stawiamy znak X przy nazwisku któregoś z kandydatów na danej liście, na liście będzie więcej niż jeden kandydat, i wtedy oddajemy głos na tę listę ze wskazaniem pierwszeństwa tego kandydata, przy którego nazwisku postawiliśmy znaczek, do objęcia mandatu. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Krzysztof Lorenc, Krajowe Biuro Wyborcze, jest naszym gościem. 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy wezmę udział w wyborach samorządowych. 7 trójek na początku, 22. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle czekamy na Państwa listy, na Państwa telefony. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Piotr z Opola napisał, czy wezmę udział? Nie, nie wezmę. Mam dość kraju tej politycznej tymczasowości, gdzie celem istnienia władzy rządowej czy samorządowej jest nie kierowanie gminą, powiatem czy województwem, czy krajem, a gnębienie własnego społeczeństwa. Mieszkam w mieście, w którym od wielu lat rządzi Platforma, gdzie dopracowano do granic absurdu określenie nie da się, nie można, nie ma na to przepisu. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Patryku, witam, halo. Kłaniam się, panie Kubo, witam serdecznie słuchaczy. Ja oczywiście nie będę głosował, niestety, chociaż bardzo bym chciał, ale uważam, że... A dlaczego to dla pana takie oczywiste? Z jednego prostego powodu. Uważam, że demokracja w moim kraju jest dosyć wybiórcza. Bo przykładowo, jeżeli nie mogę iść na studia, jeżeli nie mam papieru z matury, mimo że zdałbym najlepiej egzaminy ze wszystkich studentów, to dlaczego wszyscy mogą głosować w moim kraju, którzy na przykład kompletnie nie mają wiedzy na temat partii politycznych, na temat przewodniczących partii politycznych, na temat przede wszystkim programów politycznych, wystarczy ukończone 18 lat i to wszystko. Martwi mnie to, że staje się to, mówiąc kolokwialnie, czarną masą nasze społeczeństwo, którą bardzo łatwo można sterować. Wszystkie sondaże przedwyborcze, które sugerują, że dwie partie już są z przodu, czyli już na tą trzecią nie warto głosować, bo stracimy głos. Wszystkie zdjęcia, nagonki medialne sugerują niejako ludziom, na kogo mają głosować. Ja mam szybki taki pomysł, gdyby zrobić krótki test taki, który jeżeli człowiek by go zdał, mógłby głosować, powiedzmy jeszcze nazwy partii politycznych, aby każdy wymienił chociaż kilka punktów z programów politycznych. Uważam, że połowa ze społeczeństwa w ogóle nie wzięłaby udziału w takim... Obawiam się, że uprawnionek byłoby jeszcze mniej. Pan Piotr napisał: zawsze idę na wybory, nieważne czy samorządowe, parlamentarne, referenda czy wybory prezydenckie. Pójdę, mimo że nie mam wiary w to, że coś się zmieni, ale tylko idąc, oddając głos, mam prawo później do narzekania, oceniania swojej władzy. Pan Tadeusz, witam, halo. Witam. Dzień dobry. Witam na Lekce Radio. Panie Tadeuszu, troszkę bliżej telefonu. No, teraz lepiej? Troszkę lepiej, tak. Ja pochodzę z małej miejscowości, z Lubelszczyzny, z Kurowa. I ja oczywiście idę na wybory. Może dlatego, że tak jak tutaj kolega napisał na mailu, prawda? Jak się oddaje głos, można potem narzekać. Po drugie, mam najlepszego kandydata, który jest wójtem już 6 kadencji i prawdopodobnie będzie siódmą, bo nie ma kontrkandydatów w tej chwili. Ciekawe, że zakładamy, że na pewno będziemy narzekać, a może będziemy się cieszyć z własnego wyboru. Pan Adam. Panie Adamie, halo? No, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja się cieszę, że się w ogóle drugi raz w historii dodzwoniłem. Oczywiście tak przypadkowo w trakcie słuchania różnych stacji otrzymałem wiadomość, że jest audycja o tym temacie. Aha. Ja generalnie brałem, bo w tych akurat wyborach i czynnie, i biernie, także wiem jak to się je to wszystko, że tak powiem, od kuchni. Te całe wybory i generalnie tak, no zasada jest no bardzo prosta. No trzeba głosować, bo nie ma innej opcji, no bo jak można później cokolwiek, właśnie, że to wspomniał poprzednik, czy narzekać, czy mieć do kogoś pretensje, a ja nie głosuję, bo i tak nic to nie da, tak? Nie da. Po pierwsze jeden głos, bo ktoś myśli, no to mój głos chcą zmienić, czy pójdę, czy nie pójdę. Ja mam tylu znajomych, a większość tak myśli, czyli z tych wszystkich, gdyby na mnie zagłosowali w poprzednich wyborach, to kto wie, czy bym się nie dostał nawet do rady, bo to jest do rady miasta, do radnego miasta to głosowanie w Bydgoszczy. I druga rzecz, jak ktoś mówi, że no ja nie mam na kogo głosować, no generalnie nikt się nie interesuje i nie znają ludzi osobiście. Ja chodziłem po domach i tego rozmawiałem i dostałem najlepszy wynik z całej, jak to mówią, z całej listy. Ale to ja chodziłem do wszystkich, tak, chociaż znajomych, nieznajomych, do każdego domu trzeba było poznać człowieka, a nie oni się tylko zaafiszują na billboardach, wydadzą kolosalne pieniądze, bo to są na pewno pieniądze, a w Bydgoszczy to w poprzednich wyborach to ja tak swoje obliczenie miałem, że grubo przekroczyło dwa razy limit, który obowiązuje na kandydata na prezydenta. Na prezydenta mówię w drugiej turze. Krótko mówiąc, panie Adamie... Krótko mówiąc, trzeba głosować, a jak ktoś nie ma na kogo głosować, to wie pan, co niech zrobi? A? Niech sam stanie do głosowania i przynajmniej na siebie może głos oddać. I wie, że ten głos nie jest stracony. Pani Małgorzato, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No właściwie wszyscy przedmówcy są podobnego zdania co ja. Także może nie będę się powtarzała za bardzo, ale od laty głosuję i uważam tylko i wyłącznie, że głosowanie ma szansę na jakiekolwiek zmiany, a przynajmniej na próbę jakby mieć wpływu na te zmiany, jakie są. Ja jestem poznanianką i nie wyobrażam sobie, żeby mnie mogła brać udziału w głosowaniu i w rządzeniu swojego miasta między innymi. Pan Adam napisał: dlaczego mam iść na wybory, skoro na liście nie ma kandydata, którego popieram? Powinna być opcja żaden z powyższych. Wtedy mógłbym zagłosować zgodnie z sumieniem. Pan Jarosław, halo? A, dzień dobry. Dzień dobry panu. Jarosław z Warszawy. Jestem tutaj, tak powiem, pracuję w weekendy najczęściej, więc nie zagłosuję. Nawet nie mam opcji się zapisać na głosowanie zdalne. W ten sam sposób nie wziąłem udziału w wyborach europejskich, gdyż w godzinach 9 do 17 musiałem się osobiście stawić w urzędzie. I No nie udało mi się, gdy pracowałem również. Pozdrawiam serdecznie. 24 minuty po południu. Doktor Sergiusz Trzeciak, autor książki Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory. Wybory samorządowe obok wyborów europejskich cieszą się dużo niższą popularnością niż na przykład wybory prezydenckie czy wybory parlamentarne. To, co jest ciekawe w przypadku wyborów samorządowych, że frekwencja tutaj jest zróżnicowana w zależności od tego, z jakimi społecznościami mamy do czynienia. Co jest ciekawe w przypadku wyborów samorządowych, to najwyższa frekwencja jest w najmniejszych miejscowościach. Dlaczego? Dlatego, że ludzie znają siebie dobrze i głosują przede wszystkim na konkretne osoby. Dlatego w tych mniejszych miejscowościach, na terenie obszarów wiejskich, liczy się przede wszystkim kandydat i mniejsze znaczenie ma szyld partyjny. W przypadku dużych okręgów wyborczych, dużych miast, przede wszystkim głosujemy na partie polityczne, ale co ciekawe, tutaj frekwencja jest dużo niższa niż w tych lokalnych społecznościach. Zdaniem pana Sławomira głosować trzeba, jak się nie podobają kandydaci, to się idzie i w ramach protestu oddaje nieważny głos. Pan Mariusz, halo? Witam serdecznie, witam moją kochaną trójkę. W zasadzie tak, wszyscy przedmówcy, którzy zabrali głos w tej sprawie, powiedzieli bardzo dużo. Niemniej jednak chciałbym potwierdzić to, że na wybory trzeba iść. Myślę, że znajdzie się zawsze jakiś kandydat, jeżeli nie w 100% nam odpowiadający, to przynajmniej w 70%. I panie redaktorze, to jest tak, ja widzę na przykładzie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z którego po prostu dzwonię. Narzekają ludzie na to, że miasto tak wygląda, że centrum jest brzydkie, bo faktycznie tak jest, ale w momencie, kiedy rozwinie się dyskusję, to idźcie, macie szansę teraz zagłosować, a po co? I tak nie ma kogo. Na kogo? Jest na kogo, tylko trzeba odrobinę chęci i zapoznać się przynajmniej w jakiejś części z programem danego kandydata. I wtedy możemy mieć prawo faktycznie to, co powiedział jeden z przedmówców, do narzekania, do mówienia o tych sprawach. A siedząc i kładąc ręce pod brodę i mówiąc, to i tak nieważne, to po prostu nie ma sensu. Obudźmy się, to wydaje mi się, że mamy szansę poprawić sobie ten byt. Pan Maciej proponuje zakaz sondaży na co najmniej 3 miesiące przed wyborami, zniesienie ciszy wyborczej, zniesienie progów wyborczych, wreszcie wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w każdych wyborach. Teraz, zdaniem słuchacza, to jest wszystko poustawiane na dziesiątki lat. Pan Jarosław, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kupo. Dobry. Bardzo krótko zwięźleni na temat. Odpowiedź na dzisiejsze postawione pytanie? Nie. Mhm. A dlaczego? Niech pan Kuba sobie wyobrazi, że jest wegetarianinem i trafia do restauracji, w której jest udko z kurczaka i kotlet. Taki ma pan czy wybór. Czy pan Kuba się najmie, a jeszcze, żeby dołożyć do tego wszystkiego pikanterii i pan zdecyduje się na jakikolwiek wybór, to wybierze pan kotleta, a otrzyma pan golonkę. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy wezmę udział w wyborach samorządowych. Pan Marcin, halo? Halo, dzień dobry panie Kuba. Dzień dobry panu. Panie Kubo, i mam taką propozycję dla wszystkich słuchaczy, którzy albo nie mają swojego kandydata, albo nie chcą głosować, albo z jakiegoś innego powodu nie chcą dać się iść na wybory. Wręcz przeciwnie, powinni pójść na wybory, ja zresztą tak samo robię, i powinni oddać nieważny głos. Proszę sobie wyobrazić, kiedy przy frekwencji, załóżmy 50%, zostaje wybrany prezydent miasta, który zdobywa 20% poparcia, bo 30% to są głosy nieważne. Jaka jest siła mandatu takiego prezydenta? Żadna. Albo niewielka. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy... Ale co z tego wynika, panie Marcinie? Z tej świadomości, z tych obliczeń, które pan przedstawił. Jakaś satysfakcja dla wyborców? Przede wszystkim satysfakcja dla wyborców, ale również pokazanie poziomu niezadowolenia społeczeństwa z poziomu polityki. Panie Kubo, w tej chwili niezadowolenie właśnie pokazujemy nie idąc na wybory. A właśnie powinniśmy pójść na wybory, zrobić dużą frekwencję, ale oddać nieważne głosy. Tylko proszę pamiętać, aby zaznaczyć jak najwięcej kratek, a nie wrzucać puste kartki, bo potem mogą zostać przypadkiem dopisane krzyżyki tam, gdzie my ich nie umieściliśmy. Pan Zbigniew, witam pana, halo? Witam pana, panie Kubo. Witam, witam. Ja uważam tak, że problem w wyborach u nas polega na tym, że społeczeństwo jest u nas troszeczkę ogłupiane. Jest głosowanie na partie, głosowanie na osoby, które mają podobno wszyscy znakomici programy. Tylko po wyborach troszeczkę inaczej to wygląda. Moje zdanie jest takie, dopóki w miastach, w miasteczkach nie skończy się kolesiostwo i nie przestaną rządzić aptekarze, sklepikarze, ludzie, którzy tylko przez własne biznesy mają wpływ na to, co się dzieje, a nie zaczną rządzić ludzie, którzy się znają na ekonomii, na energetyce, na przemyśle, na wielu szczególnych gałęziach przemysłu, to nie będzie u nas dobrze i ludzie nigdy nie będą mieli ochoty iść na wybory, bo zawsze jest to samo. Jest obiecanie, obiecanie, a potem jest kompletna, totalny brak kompetencji. Dziękuję panie Kubo i pozdrawiam. Ktoś napisał, dziękuję, nie polecam wrzucenia pustych kart do urny. Stwarzamy możliwość nadużyć, gdyż podczas liczenia głosów członek komisji może potajemnie lub w porozumieniu postawić krzyżyk w wybranym przez siebie miejscu. W małych okręgach, w dodatku jednomandatowych, każdy głos się liczy. Pan Michał, panie Michale? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Bolsztyna, to jest mała miejscowość koło Poznania i generalnie w 100% zgadzam się z przedmówcą, jeżeli chodzi o programy wyborcze. U nas też wszyscy znają mniej więcej osobiście, może bardziej lub mniej kandydatów, ale powiem szczerze, że nie ma nic, oni nic nie mówią o swoich programach wyborczych. To jest wszystko na zasadzie, ja znam tego, ja znam tamtego. Dziękuję. Panie Henryku, witamy, halo. A dzień dobry, Henryk. Dzień dobry panu. No, ja też skończyłem schodzeniem z wyborów, odkąd rak położył mnie strasznie do tego, a jeszcze mnie wkurzyli tego, tak jak poprzednik mówi programy. Oni mają tylko dla siebie od góry do dołu, a ja, proszę pana, ciężko tego umierający, rak to na komisję wszędzie tego, no dojechać nie mogę. To oni chcą widzieć. Mhm. Bo inaczej to tylko mam częściową niezdolność, a i prostata, i w kości, i wszystko. Teraz znowu lekarze wysłali i nie wiem, co będzie. I człowiek 600 zł renty na rękę, na morfinie, takie folie i inne leki. Naprawdę to człowieka szkurza, nie mówiąc, jak ceny tych leków idą. Zdrowia życzę, panie Henryku. Ktoś napisał, oczywiście, że pójdę na wybory. Szkoda tylko, że nie są co roku, bo przed wyborami rusza najwięcej inwestycji. Wiesław Gałązka, specjalista do spraw wizerunku, Dolnośląska Szkoła Wyższa. My Polacy za bardzo nie kochamy wyborów. Najbardziej zainteresowanymi w wyborach samorządowych, z tego co obserwuję, to są urzędnicy i ich rodziny. Oczywiście w przypadku, kiedy do reelekcji podchodzi wójt, czy burmistrz, czy prezydent miasta, to jest ta żelazna grupa jego wyborców, która nie chce zmieniać tego, co ma. Natomiast generalnie rzecz biorąc, nie jesteśmy zbyt społeczni. Czasami po prostu zupełnie ignorujemy sprawy, które są przecież tak bliskie nam, bo nasza świadomość obywatelska jest nawet tak niska, że często obarczamy rząd i prezydenta tym, że na przykład mamy śmieci niewywiezione, czy są dziury na ulicy, czy światło się nie pali, tak jakbyśmy nie rozumieli, że to właśnie zależy od naszych samorządów. Te właśnie samorządy powinniśmy wybierać w sposób taki, powiedziałbym, przemyślany. Za 28 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan profesor Radosław Markowski, socjolog Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. Panie profesorze, sądzi pan, że będzie duże zainteresowanie Polaków wyborami samorządowymi? Wie pan, jak zwykle nie mam pojęcia, ale jak gdyby prosta ekstrapolacja i to, że nic szczególnego się nie wydarzyło, podpowiada, że będzie tak jak zawsze, a więc między 40, ponad 40 a 50% w porywach. Wybory ja mam takie samorządowe i lokalne są zróżnicowane regionalnie bardzo, więc nie, trudno o ogólnienia. Mam takie, mam wynik sondażu CBOS-u, to z sierpnia. Nie wiem, na ile to wytrwa ta deklaracja do wyborów, ale udział w jesiennych wyborach samorządowych zapowiedziało blisko 2/3 uprawnionych, w tym 46% zadeklarowało, że na pewno pójdzie do urn. Można uznać, że to jest dużo, no ale z drugiej strony można uznać, że być może większość nie weźmie udziału w tych wyborach. Dlaczego tak wielu rodaków nie interesuje się tymi wyborami? Przecież to władza najbliżej nas, te efekty pracy samorządów są bardzo widoczne. Czujemy, że nie ma to sensu? Chyba z tego samego powodu, z którym nie chodzimy wybierać parlamentarzystów, choć to też niesłychanie ważne, a z jakiegoś powodu mamy taką dziwną preferencję, że ochoczo wybieramy, znaczy jak na nasze standardy, mniej więcej 10-15% więcej nas się udaje, żeby wybrać sobie prezydenta kraju. Żeby była jasność, to ważna postać, ale tak naprawdę prezydent kraju, poza dramatycznymi czy wyjątkowymi okolicznościami, on nie rządzi tak naprawdę. On robi dobre wrażenie, on jako ojciec narodu nas potrafi przytulić, reprezentuje palcem. No ale tak, ale tak naprawdę esencja i to, jak nam się żyje na co dzień, czy są żłobki, czy są przedszkola, czy drogi, są dobre i tak dalej, drogi, i tak dalej, to na poziomie lokalnym, a parę innych fundamentalnych rzeczy, jak ceny energii, czy inne ważne sprawy na poziomie rządu, więc no, więc wie pan, ja chcę powiedzieć tak, z biegiem lat coraz bardziej, kiedyś bardzo krytykowałem, byłem skłonny być w tym obozie, który krytykuje partie, polityków, władzy, jesteśmy wobec nich bardzo krytyczni, powinniśmy być, ale trochę z umiarem, a z umiarem takim, którym powinno to być jak gdyby brane z punktu widzenia, jakimi obywatelami jesteśmy. I coraz bardziej mam takie przekonanie, że jeśli jakbym miał duże pieniądze, to bym więcej w tej chwili inwestował w obywatelską wiedzę o tym, jak być dobrym obywatelem, niż w jakieś szczególne naprawianie naszych polityków, zwłaszcza szczebla centralnego, bo tu nie jest źle. Gorzej jest niestety i to widzimy i to o tym jest często mowa, kumoterstwo, klientelizm na poziomie lokalnym, to jest coś, co się stało w ostatnich latach i temu musimy bardzo bacznie się przyjrzeć. Ciekawe zjawisko, jak sądzę, prawie we wszystkich dużych miastach faworytami są dotychczasowi prezydenci. Czym tłumaczyć ten fakt? No, wie pan, my się koncentrujemy na tych, którzy się sprawdzili i oczywiście wiemy o Gdyni, wiemy o Rzeszowie, wiemy o paru miejscach takich jak Kraków, że my, no po prostu rzeczywiście się okazało, że zarządzanie miastem to nie jest wiedza teoretyczna, to ta praktyka i codzienne dotykanie problemów miasta być może z biegiem czasu się kumuluje i są takie właśnie miejsca, w których z tych naszych prezydentów czy burmistrzów jest jesteśmy zadowoleni, ale... A może, popatrz, może tak. Wyborca boi się nieznanego? To też, no to tak jak w szkockim referendum, ten ostatni moment, w którym jednak większość poszła i zagłosowała na to znane, choć niedoskonałe, dokładnie na to wskazuje, gdyby było tak. Ludzie boją się czegoś nowego i w tym sensie mamy ten wzorzec także w naszych wyborach. I jest ten problem, oczywiście, który pan porusza, że w zbyt wielu miejscowościach, zwłaszcza małych, najmniejszych, niestety te takie klikowate relacje między władzą wójta czy burmistrza małej miejscowości, a pociotkami i tak dalej, jest niepokojący i tutaj należałoby się temu baczniej przyjrzeć. 16 listopada wybierzemy blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów, sejmików, prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Co pan odpowiedziałby pytany o to, dlaczego bierze pan udział w wyborach? No ja biorę, ponieważ akurat ja, jeśli pan mnie osobiście pyta, to tak uważam, że polityka jest rzeczą skomplikowaną i to nasza sfera publiczna, w której się poruszamy też i trzeba brać odpowiedzialność za to, kogo się wybiera, albo też to nie jest takie łatwe, czasami idzie się do wyborów, żeby zapobiec jakiemuś nieszczęściu i zagłosować właściwie przeciwko poprzedniej władzy. Krótko mówiąc, no jeżeli chcę mieć legitymację do tego, żeby móc narzekać później na niewywiezione śmieci i krzywe drogi, czy brudne skwery, a żeby to robić z pełną odpowiedzialnością, no to powinienem też coś przyłożyć. Wie pan, no są kraje na świecie, w których jest obligatoryjne głosowanie. Oczywiście wiele... Są nawet kary za niegłosowanie. Tak, w Australii to całkiem przyzwoite demokracje. To Australia, Belgia, kiedyś Holandia i inne. Ale oczywiście, że akurat ja jestem w tym obozie, który uważa, że to powinno być prawo, a nie obowiązek. Ale tam, gdzie ten obowiązek jest, to argumentacja jest taka, że tak jak gospodarka kraju i podatnicy wszyscy powinni płacić, albo nawet jeśli nie płacą, składać deklaracje o własnych dokonaniach finansowo-ekonomicznych, tak samo politycy mają prawo wiedzieć, co wszyscy obywatele danego kraju myślą o ich programowych propozycjach, a nie tylko ci, którzy chodzą do wyborów. Jedno zastrzeżenie, aha, tylko jedno słowo. W Polsce na szczęście jest tak, że ta połowa, która chodzi do wyborów, jest w miarę reprezentatywna dla tej części, która pozostaje w domach. Gorzej znacznie by było, gdybyśmy mieli jakieś strukturalne wykluczenia. Gdyby te 50%, które się udaje, to byli kompletnie inni ludzie niż ci, którzy pozostają w domach. Słuchacze sugerują, że takie wybory samorządowe powinny odbywać się częściej, bo oto nagle przed wyborami władza lokalna się bardzo ożywia, ruszają pomysły, ruszają inwestycje. No, to troszkę dowcipkowanie, ale tak zasadniczo to my właśnie nie... Troszkę tym, tak, ale nie, coś w tym nie, jest. No, to raczej się oddaje i przecina stęgi, niż inicjuje coś. Mhm. Natomiast tak naprawdę to jeśli chodzi o styk polityki i biznesu albo tych programów reformatorskich, to raczej powszechnie na świecie się uważa, że problemem sensownych reform jest raczej zbyt krótki cykl czteroletni czy pięcioletni, że władza, zwłaszcza na poziomie kraju, czasami potrzebuje więcej niż 4 lat na to, żeby rzeczywiście dokonać jakichś podstawowych reform. No, a nie... bo może władza obejmująca władzę jest do tej władzy nieprzygotowana. To nie tylko to, ale chodzi o to też, że już pod koniec trzeciego roku, czy w połowie trzeciego roku zaczyna myśleć o kolejnych wyborach i zaczyna myśleć nie tyle racjonalnie z punktu widzenia długoterminowego interesu, a zaczyna myśleć o nadchodzących wyborach i wtedy staje się coraz bardziej dobrym wujkiem, rozdaje, mhm, czasami bezzasadnie. No więc w sensie wydłużenie cyklu byłoby, mhm, to nie ja, to mądrość taka zbiorowa, mhm, politologiczna, która podpowiada, że to by było lepsze, bardziej pożądane. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze dziękuję profesor Radosław Markowski, socjolog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Za 19.13 dziś pytanie, czy wezmę udział w wyborach samorządowych. 7 trójek na początku, 22. Pani Michalina napisała i przekonuje, że trzeba myśleć pozytywnie, być pozytywnie nastawionym. Jest naprawdę dużo osób zaangażowanych społecznie, chcących działać. Ludzie głosują na partie, a ideologie nie mają znaczenia w sprawach samorządowych. Jest wiele osób niezależnych, znanych z rad osiedlowych, fundacji, organizacji, którzy mogą godnie nas reprezentować. Trzeba tylko zainteresować się, rozejrzeć wokół. Blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Jak napisał słuchacz, całe szczęście, że burmistrz w mojej małej mieścinie jest bezpartyjny, nie będę miał wyrzutów sumienia, głosując na niego. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Zbigniewie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tego, że pójdę na wybory, głosował. Natomiast dziwią mnie trochę głosy, żeby iść i oddawać głosy nieważne. Bodajże w poprzednich wyborach samorządowych, zwłaszcza chyba w województwie mazowieckim, pojawiła się bardzo duża ilość głosów oddanych jako nieważne. Było to przedmiotem interesowania socjologów, statystyków, politologów i tak dalej. Nikt nikogo nie schwycił za rękę, ale spiskowa teoria dziejów może sugerować, że chodzi o podtrzymanie takiego obrazu sytuacji, że ludzie idą i nie wiedzą, w ilu miejscach postawić krzyżyk, co daje poważne pole do nadużyć. I albo chodzi o to, żeby pokazać, że jednak to dziwne zjawisko właśnie z pogranicza statystyki, politologii i socjologii następuje, wzmacnia się, bo też daje możliwość dokonania kolejnych nadużyć. Także raczej radziłbym tym osobom, które chcą oddać głos nieważny, nad zastanowieniem się, czy pójść do wyborów, czy nie pójść i oddać prawidłowy głos. Ja natomiast pójdę do wyborów i oddam prawidłowy głos. Pan, dziękuję. Pan Robert, panie Robercie, halo? Oj, ledwo pana słyszę, panie Robercie. Kłopot z sygnałem w telefonie. Słyszymy się? Oczywiście. Proszę pana, jestem Rudy Śląskiej i Ruda Śląska jako miasto podczas poprzednich wyborów próbowała skutecznie i usunęła naszego prezydenta, który się troszkę przykleił nam do stołka i chciała zrobić porządek w mieście. Natomiast obecna prezydent nie radzi sobie z tą całą sytuacją i tutaj apeluję do wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, aby poszli do urn i zrobili porządek w naszym tonącym w długach mieście. Ja przynajmniej do wyborów się wybieram i będę głosował w trosce o swoje miasto i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku, 22. Pan Dariusz, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Do wyborów się nie wybieram, dlatego że po prostu to nie ma żadnego sensu. Jedyną rzeczą, czym może się zająć władza wykonawcza w naszym kraju na każdym szczeblu, to jest, można to porównać do zarządzania masą upadłościową. Kogokolwiek zmienimy, oni będą tylko obsługiwać nasze zadłużenie, obciążając coraz bardziej nas, jako społeczeństwo i podatników. A jeszcze mój przedmówca, pan socjolog, powiedział, że no, trzeba iść do wyborów, no bo przecież zależy nam, żeby były czyste skwery i tak dalej. No to jeżeli to ma być sensem i celem wyborów, no to pan wybaczy, ale... A dlaczego? A to zły sens i zły cel w wyborach samorządowych? Tak, to możemy, wie pan, to są wybory, bo ja nie wiem, może myli pan pojęcia, po prostu jeżeli mamy zmieniać w czasie wyborów ogólnopolskich, czy będzie czysty park, czy nie, no to ja naprawdę dziękuję. Bardzo proszę, 7 trójek na początku, 22, profesor Adam Jelonek, Uniwersytet Jagielloński. Powinniśmy pamiętać o tym, że wybory samorządowe wpisują się w pewien szerszy kalendarz wyborczy. Jakby główni aktorzy polskiej sceny politycznej uznali te wybory za pewnego rodzaju sondaż przed wyborami parlamentarnymi i późniejszymi wyborami prezydenckimi. W związku z tym wybory zaczynają powoli nabierać charakteru politycznego plebiscytu. Ten polityczny plebiscyt będzie polegał na głosowaniu wyborców i wyborem pomiędzy trzema głównymi aktorami sceny politycznej. Będzie można głosować albo tradycyjnie za Prawem i Sprawiedliwością, albo za Platformą Obywatelską, albo w momencie, kiedy obydwie partie nie znajdą odpowiedniej sympatii w oczach danego wyborcy, wyborca wybierze lokalne wspólnoty samorządowe. Trzeba pamiętać o tym, że oczywiście wszelkie formy plebiscytu, a taki właśnie charakter będą miały nadchodzące wybory, powodują sytuację, którą nazywamy zmęczeniem wyborcy. Wyborca bardzo często w takiej sytuacji traci wiarę w to, że rzeczywiście udział w wyborach zapewnia mu jakikolwiek wpływ na realną przyszłość swojego miasta, swojej miejscowości. Za 13 już 13. Panie Kazimierzu, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień witam dobry. Ze słonecznego Dzierżoniowa. Tak. Panie Kubo, ja nie wiem, czy pan pamięta ten telefon, który pani zadzwoniła do pana. Ja sobie zanotowałem ten telefon. Ja chciałbym tylko przypomnieć krótko i jest tu pana odpowiedź. Czy mogę... to panu... Proszę bardzo, naturalnie. Tak, oczywiście. Proszę sobie wyobrazić, to się odnosi właśnie do tych wyborów. Proszę sobie wyobrazić, że miesiąc przed wyborami ja już wiedziałam, kto będzie przewodniczącym gminy, rady, kto będzie zastępcą. Proszę mi powiedzieć, jakim cudem to się dzieje. I tu jest tylko kumoterstwo, byli młodzi, nie mają szans. Mhm. I tutaj, jak to możliwe, że miał więcej głosów niż było mieszkańców? To ciekawe. I to już, panie Kubo, chciałbym jeszcze tylko króciutko. Trzeba wiedzieć, trzeba wziąć dobrych mężów zaufania, no bo muszę panu powiedzieć, że osobiście byłam świadkiem, jak podszedł, wziął garść kart wyborczych, siadł i kreśli. Pani przewodnicząca krzyczy, co ty robisz, co ty robisz? To mała miejscowość, trzeba było na policję zadzwonić i wstrzymać wybory. Odpowiedź pana redaktury Kuby Strzyczkowskiego. Przykład szokujący. Panie Kubo, pozdrawiam pana, do widzenia. No, bo rzeczywiście szokujący. Ja pamiętam ten telefon. Pan Dominik. Witam pana. Halo? Dzień dobry, Dominik. Dzień dobry. Śmiało, panie Dominiku. Już mogę teraz mówić. Bardzo otóż proszę. Ja polecam wszystkim chodzenie na wybory, ponieważ ci, którzy nie chodzą, oni de facto głosują na tych, którzy właśnie siedzą przy aktualnym korycie. I niech oni pamiętają, że ci, którzy siedzą przy tym korycie państwowym, na wybory karnie idą całymi rodzinami. Więc nie ma szans na żadną zmianę, jeżeli się siedzi w domu, a pójście na wybory po to, żeby skreślić, dać nieważny głos, to także jest woda na młyn tych, którzy aktualnie siedzą w tych lokalnych sitwach, bo tak jak pan wcześniej powiedział, u nas lokalnie są sitwy rządzą, a nie politycy. I jeżeli odda się głosy nieważne, to wtedy te lokalne sitwy mają większy jakby impuls do fałszowania tych wyborów, bo te wybory są fałszowane na masową skalę. Im mniejsza miejscowość, tym powiedzmy bardziej perfidne są te fałszerstwa. Ponieważ w dużych miastach jednak trzeba jakoś te opinie manipulować tymi opiniami ludzi, prawda, żeby oni jednak poszli, a w małej miejscowości nie trzeba. Wystarczy zniechęcić ludzi i wysłać swoje rodziny przy niskiej frekwencji 20-30% daje. Wygrywa to, ten, kto powinien. Pani Bogusława napisała, jeśli takie wszystko jest złe, to proszę samemu wziąć się za zmianę świata, stanąć do wyborów jako kandydat. Generalnie nie chcemy wziąć odpowiedzialności za działanie, tylko czekamy na błędy innych. Krótko pan Paweł. Panie Pawle, halo? Dobry, panie Kubo, Paweł. Dzień dobry. No jak ludzie mają chodzić na wybory, jak słyszą w telewizji pana Tuska, który notorycznie kłamie. Najpierw mówi, że jest liberałem, że będzie obniżał podatki, podwyższa je. Później mówi, że jednak jest socjaldemokratą. Przychodzi pani Ewa Kopacz, już obiecuje naprawdę gruszki na wierzbie. Wszyscy dookoła kłamią, jak ktoś mówi prawdę, tak jak Korwin-Mikke, to jest robią z niego wariata. Natomiast w zeszłym tygodniu w jednej z audycji powiedział pan, panie Kubo, że mamy chory ustrój i głupi kraj. To jest cytat. Panu się tak wymknęło, ja to tego nie krytykuję. Może się rozpędziłem troszkę. Mam tylko takie pytanie. Aha. Czy jest w Polsce jakaś partia, która ten chory ustrój chce zmienić? Bo te, które są w Sejmie, chyba nie. Czy istnieje taka partia w Polsce? No ja panu na to pytanie na pewno nie odpowiem, nawet jeśli bym wiedział. Pani Katarzyno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z kolei dzwonię zupełnie innym zdaniem, ponieważ sama nie wiem, czy iść na głosowanie, czy nie. Już mam 30 lat i za każdym razem chodziłam na głosowanie, ale teraz mieszkam w Łodzi od roku na nowym osiedlu, w samym centrum Łodzi. No i dzieją się tutaj takie rzeczy nie do pomyślenia i już 25 lat to trwa, więc ciężko stwierdzić, kto tutaj mógł zmienić coś dotychczas. Tyle razy władza się zmieniała i nic się nie w tym kierunku nie zrobiło, żeby no tutaj mafię w samym centrum zlikwidować, więc sama nie wiem, co robić. A dziś pytanie, czy wezmę udział w wyborach samorządowych. Na koniec jeszcze dr Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych. Polacy deklarują, że samorządy to jest ten poziom władzy publicznej, który darzą największym zaufaniem, i oceny samorządów są znacząco lepsze niż oceny różnych władz centralnych, w tym przede wszystkim Sejmu, Senatu czy rządu. I to jest jedna strona tego obrazu wyborów samorządowych, ta pozytywna. Negatywna strona to jest stosunkowo niska wiedza na temat działań własnego konkretnego samorządu, na temat tego, jakie są kompetencje samorządów różnych różnych szczebli. Najgorzej to wygląda w stosunku do sejmików. No i za tą niską wiedzą idzie stosunkowo jednak niska chęć udziału w tych wyborach i frekwencja w wyborach samorządowych na ogół jest jednak paradoksalnie nieco niższa niż frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu, mimo że z deklaracji zaufania i oceny powinno wynikać coś zupełnie odwrotnego. Za 7, prawie 13, ponownie na antenie pan Krzysztof Lorenc, Krajowe Biuro Wyborcze, ponownie profesor Radosław Markowski, politolog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Witam panów. Witam ponownie. Dziś na pytanie, czy wezmę udział w wyborach samorządowych. Przyznam, że jestem zaskoczony tymi wynikami. Aż 78% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 22% odpowiada, że nie. Krzysztof Lorenc, dziś jak wiemy upływa termin zgłaszania list kandydatów na radnych, ale jest jeszcze czas na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, tak? Tak, kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast komitety wyborcze będą mogły zgłosić do 17 października, z tym, że uprawnienie takie przysługuje tym komitetom, które zarejestrują listy kandydatów na radnych do rad gmin w co najmniej połowie okręgów w danej gminie. A skąd ta różnica w tych terminach? Jaka była intencja ustawodawcy? No właśnie ten tryb rejestracji kandydatów na wójtów wymusza te różnice terminów, ponieważ pod zgłoszeniem kandydata na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie zbiera się podpisów poparcia. Taką możliwość zgłoszenia mają te komitety, które okazały się wystarczająco skuteczne w zgłaszaniu kandydatów na radnych do rady danej gminy. I zdołały się zarejestrować, tak? Tak jest. W dniu głosowania obowiązywać będzie tak zwana cisza wyborcza? Oczywiście, od północy z piątku na sobotę przed dniem głosowania kończy się kampania wyborcza i od tego momentu wszelkie formy agitacji są już niedozwolone. A wraz z nami profesor Radosław Markowski. A to u pana taki hałas, panie profesorze? Tak, niestety na uczelni bywa hałas, tak, ale spróbuję gdzieś się ulokować, gdzie jest mniejszy. Rozumiem, schować. To pewnie studenci cieszą się z zaliczonej... Z wyborów, tak. Z wyborów tego nie wiem, ale ze zdanego egzaminu być może na pewno. Tak. Panie profesorze, to pewnie znowu będzie przede wszystkim walka wyborcza Prawa i Sprawiedliwości i Platformy. Czy ewentualna wygrana bądź przegrana jednej czy drugiej partii będzie miała znaczenie dla następnych kampanii, następnych wyborów w przyszłym roku? Szymon, ja bym bardzo odradzał ludziom myślenia w tych kategoriach, zwłaszcza w gminach czy małych miejscowościach. Naprawdę układ partyjny nie ma nic do rzeczy. Niech wybierają sensownych ludzi. Ludzi, a nie partie? Tak. No, niekoniecznie, to nie na siłę, jeżeli partia proponuje kogoś sensownego, to oczywiście tak. Natomiast chcę jednocześnie powiedzieć, że w wyborach do takich wielkich bytów, jak na przykład aglomeracja warszawska, prawda, 2,5 miliona mniej więcej ludzi, no to jest większe niż 10 najmniejszych krajów europejskich, więc tutaj polityka ma znaczenie. W wielkich miastach to raczej trzeba się zastanowić też pod kątem tego, jakie ci prezydenci tych miast będą mieli wsparcie polityczne, bo rzeczy są polityczne. Jeszcze, to jest duży organizm. Jeszcze jeden wątek. Po raz pierwszy w wyborach samorządowych na listach obowiązują parytety. Zarówno kobiety i mężczyźni mają zagwarantowane co najmniej 35% miejsc. To pana zdaniem przełoży się na wynik wyborczy pani, bo zdaje się, że takie były intencje. Do parlamentu, ja o tym mówiłem wielokrotnie, przekłada się nie tyle liczba, ile jakość i w sytuacji kulturowej, w której ciągle i to i panie i panowie w Polsce jakoś dziwnie żyją w przekonaniu, że mężczyźni bardziej się do tego nadają. Sama liczba niewiele zmieni. Daje. Natomiast to, co by dało, to gdyby organizacje kobiece, panie aktywizowały się wtedy, żeby na listach, na przykład do parlamentu dawać tyle, ile jest miejsc rzeczywiście wybieralnych i tylko ograniczać się do takiej liczby, no to musielibyśmy na to poświęcić oddzielny program. Ale sama liczba niewiele tu pomoże. A druga uwaga jest taka, że wcale nie uważam, by płeć była tym najważniejszym czynnikiem dyskryminującym w polityce. Zdecydowanie więcej zła się w tej chwili w Polsce dzieje między młodymi a starymi niż między kobietami i mężczyznami. Trzeba na to zwracać uwagę, ale tutaj ja bym zdecydowanie młodzież, jeśli już trzeba niedemokratycznie promować, to proponowałbym młodzież.